ธารณปริตตังปังธารณปริตตังตังธารณปริตตังยะถากตเมยะถากตเมยะถากตเมจาโลมหาจาโลจาโลมหาจาโลจาโลมหาจาโลจาลิเตมหาจาลิเตจาลิเตมหาจาลิเตจาลิเตมหาจาลิเตปุกเกมหาปุกเกปุกเกมหาปุกเกปุกเกมหาปุกเกสัมปะเตมหาสัมปะเตสัมปะเตมหาสัมปะเตภูตังกัมหิตมังกะลังภูตังกัมหิตมังกะลังภูตังกัมหิตมังกะลังตังธารณปริตตังยะถากะตะเมจาโลมหาจาโลจาลิเตมหาจาลิเตปุกเกมหาปุกเกสัมปะเตมหาสัมปะเตภูตังกัมหิตมังกะลัง